خدا سے جوش دا ایمان ناراضی پاگی بانی چې لیوانے شی او د خدای کتاب وګرځي او هغه ټوکري ټوکري شي. نعوذ بالله من ذلک. دا دروغ دی، دا بایبل کې لیکلي زموږه تفاسیر نقل کړی دي. حکایت امام قرطبی وایي چې صوفیانو کې بعد جاهل صوفیان دي چې اغي کله دا سرود کوي نه دا قوالی کوي، قوالی نو په جوش کې راشي نو ځان نه جامې شلی او اچتیږي او راخلاصیږي او لیونی شي او ځان نه جامې شلی نو د دې په باره کې د دې مریدان وایي چې دی بنی وجد راغلی دی او دی بنی حال راغلی دی او دا الله ته رسیدلی خلق دی نو د دې وجنا دا د ایمان جوش پہ راغلی دی او دا سے جوش و پیغمبر عمر راغلی نو د موسیٰ علیہ السلام قصہ پیش کری کہ گورا پا ایمانی غیرت پہ غالب شو او د ایمانی غیرت د جوش دا وجنا تختے اگردو لی او مات شوی او دی خلا جامیش لی نو آخو دا کتاب دا اللہ غرزو لے و مات کرے ہو نو چی پا غیبانی دا غصی نا او دا ایمان دا غیرت نا دا حال راغلے ہو نو پا دیبانی ہم دا اللہ دا محبت دا وجہ نا دا حال رازی دا فلسفہ زوتی او دلیل کی پیش کئی دا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ او دیگی خدا ماتے دوارو ذکر شتے نا اقل یہودی روایت دے اور دا غیب بنیاد بن استدلال کئی دا خپل او دی قمقل صوفیان او دا فعل دا جواز دا پارا نو قرطبی وائی چی قد استدل بعض جو حال صوفیہ بہازا یعنی پری القل الواح بنی بہازا على جواز رمي الثياب اذا اشتد طربهم على المغني على المغني على المغني قوال قال هؤلاء في غيبة فلا يلامون فإن موسى لما غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل رمى الألواح فكسرها ولم يدر ما صنعا قال أبو الفرج ابن الجوزي من يصحح عن موسى أنه رمى أنه رماها أنه رماها رمی کاسرن رمی کاسرن توجہ کوا والذی فی القرآن القاها فمن این لنا انها تکسرت ثم کیف تقاس احوال الانبیاء على احوال هذه الصفحاء امام قرطبی ددی و القى الالواح و زیل کے اگورے قرطبی بہترین نوٹ لکھ لے وہی ابن جوزی وہی کہ دا روایت چا صحیح کرے دے چا تجاوت صحیح ویلی دی کہ موسیٰ علیہ السلام دا تختے دا سے غرزو لیوی لکہ سنگا چا ماتون کے غرزائی نوشے ماتین غرزائی چا مات شی دا خبر چاوے لے دا دا روایت چاہ صحیح کرے دے قرآن خود صرف القاہا ویلی دی القل الواہا ویلی او دا دی قمقلان و حالت بسنگا قیاس کہے دے پیغمبران و پا حالت دا خو قمقلان و آخو پیغمبر دماتے دیو ذکر پہ کی کمزے کے

سورت بقرہ کے ددی سر تعلق لرون کی مباحث بیان شوی دی او غرکل غرکڑیو موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم نا اویا سڑی زمونږ د مقرر نیٹے دا پارا بس ہر کلا چې انی وہ دی لرا زلزلے نو اوی موسیٰ علیہ السلام چې اے زما ربا کچرستا ارادہ اوشی ارادہ شوے وے نتاب دی ہلاک کری وے مخ کی ددی وخنا او زبا دیم ہلاک کرے وے مطلب ادارے چی زما او زما ددی مرگورو جون خستاسو بستا پلاس کے دے خو دی وقت کے ددی دا مرگ خو ما دا پارا لوی ازمائش دے تسا اعتراض نہ کئی نی ما دا پارا ازمائش دے نو دا کدی وقت کے نوے وجلے یا جندی کے نو خبئی دا ما دا پار آزمائش دے ذکر چی بنی اسرائیل با ما اعتراضات کر نو آیا تا منگ حلاکے پا اغا عمل بندے چا قمقلانو خلقو کرے دے من ناز منگنا دا خبر خباز قمقلانو کرے دا چی ارن اللہ جہرتا انہیا ندے دا واقعہ مگر آزمائش دیستا گمراہ کئی پدی سر اغا سوک چھ ارادہ ہو کے تو او ہدایت ور کئی پدی سر اغا چال را چھ ارادہ ہو کے تو زمونگا مددگار او زمونگا کارساز او تا زمونگا دوست دا مانا ان کے دیش ولی ناصر او مددگار تا ہم وئی او ولی دوست تا ہم وئی او رحم کا پا منگ بانے تا بہتر دا بخون کنائی بہتر بخون کے پاتشو دا سوال چے پا بلزے کے خورازی چے دی بنی سوائقر آغلے وا یو تیز آواز او یو چغا شوا او دا غینم رشویو سوائقا او دلتا وئی چی اخذت هم رجفتو او رجفا خود خوزدو او رپی دلو تا وئی یعنی لکا زلزلا نو تطبیق دا دے چی دا چغا پی هم شویو او دا زمکا پی هم خوزد دا دوارو من کسا منافات خو نشتک نا که دلتا دا غی نفی وئی نو علا بسوال راتو نفی خو ندا شوی اولی کا منگ دا پارا پا دے جون کے خیست پا دے دنیا کے خیستہ جون دا پا آخرت کے ہم خیستہ جون منگا ردو کا وستا عبادت تا اللہ پاکوی چا عذاب زمان چے دے رسوم با اغا چاہتا چے اغارم اور رحمت زمان فراخ دے پار یو سیز بندے بس یقیناً اوبا لیکم زردہ رحمت دا اغی کسانو دا پارا چی دی یریگی دا اللہ پاکنا او ورکی زکاتونا او اغی کسان چی دی زما پا آیتونو ایمان روڑی دا دا جنتیانو صفتونا بیانائی دا بل صفت دا دے چی دا اغی کسان دی چی تابیداری کئی دا رسول چی نبی دے او امی دے ان پر دے یعنی خط نکلے نشی اور لستے نشی دا امی معنی لا علم نہ دے دا امی معنی لا علم و بے علم کول دا ڈیرا غلط دا نبی علیہ الصلاۃ والسلام علم چ دے دا خود ٹول نزیاتو او سینہ مبارکہ دا رسول اللہ دا علم نہ ڈکوا دا اللہ معرفت دا توحید علم دا احکام و شرعیہ و علم نور دیر معلومات دی چ اللہ دا وحی پا ذریعہ خپل دے آخری پیغمبر لور کری دی او دا ٹولونا زیاد معلومات دے ور کری دی اگر چ دا ہر چیز علم نہ دے ور کرے خودیر زیاد معلومات ورکو لد امی مانا بے علما و لا علم بسنگ وشی دا خو بالکل غلط ہاں دا انپر ترجمہ غلط نظر ان پر آغیت ہوئی چه خط لسته نشی او نبی علیہ السلام دا معجزہ وا چه خط لسته ام نشو او لکل ام نشو امیو یعنی ان پرو نہ خط لکل شو او نہ خط لچا لسته شو نئی کتابونه په خپل قلم لیکلی دي او نه لیکلی شوي کتابونه مطالعه کړی دي او نه لوستی شو. خو سره د دې نه علم د رسول الله د ټولو نه زیات دی، نو قلم خو په حقیقت کې ذریعه د علم ده. نو موږ د پاره د قلم ضرورت دی چې خط لیکلی شو او کتاب لوستی شو، دا ضروری دے منگ دا پارا او دا کمال دے. او پا امتیانو کی چی سوک خط نشی لکلے نو دا دا غعیب دے، دا ان پر کی دل دا غ صفت ندے بلکہ عیب دے امت دا پارا. دا رسول اللہ دا پارا دا کمال دے، ذکر چی دا ذریعہ دے علم و سر نوا مگر علم دا ہر چانا زیادو، نو دا دی دلیل دے چی دا علم و تا اللہ ور کرے دے. نو هغه ته د کتابونو د مطالعې اړو حاجت نشته. هغه پیغمبر چې دی مومي پیشنګوئی د دې پیغمبر او بشارتونه د دې پیغمبر لیکلي شوي ځان سره په تورات کې او په انجیل کې، چې حکم کوي دی ته نیکی او منع کوي د بدی نه، او حلالی د دی دا پارا پاکیزه سیزونا او حرامی پا دی بنده گنده سیزونا. و یدعو عنهم اسرهم او کوزی د دینا بوجونا د دی که کم گران احکام دی اغا کوزی او پا دی شریعت دا محمد علیه السلام کی آسان احکام دی او اگر زنجیرونا چه پراتو پا دی بانده داد دی دا علماء دا جانبنا چه کم بے دلیل پا بنده پا دی بانی لگو لی شویوی دا رسم و رواج اگر پا بنده، نو اگر زنجیرونا دا پیغمبر کزئی او شلئی او دیلا آزادی ورکئی دا رسم و رواجنا او دا غلط احکامونا. ہاں دا اللہ دا احکامو خو پابندی بکئی. نو پس اغا کسان چھ ایمان روڑے دے پدی پیغمبر وعزرو ہو او تائید کرے دے دے پیغمبر وعیدو ہو او مدد کرے دے او دا تائید او مدد بے پدی کی گی کتابداری کرے دا دا اغی رران چھ نازل شوی دا دسرا قرآن کریم دا نور نمراد پدیز ہے کہ قرآن کریم دے. نو دا کسان چھ دی ام دی کامیاب ان کی دی اخپلو زانون لرا، ان دا کامیاب او دا کامیاب ستوئی پدی تا تما دا سورت بقرہ پا ابتدائی آیتنو پا تشریح کے تفصیلی بیان کرے ہو. اولائک علی ہدم من ربهم و اولائک هم المفلحون دی آیت پا تشریح کی. دی آیت کی چکم حوالہ اللہ ورکڑے دا چی دی پیغمبر بشارت پا تورات و انجیل کی لکلے دے او دی دزان سرا لکلے ممی او لکلے مندلے دے، نو چل دے تابداری کئی نو لبا کامیاب. نو دا حوالت چے ور کرے دا نو پا اصلی تورات کی خو یقیناً موجودا وا، ذکر چے دا اللہ حوالہ خورشتنی وی، دا اللہ کلام خورشتنی دے، مگر اصلی تورات و انجیل خو نن موجود ندی، دا تحریف شدہ دی. خو باوجود دے تحریفاتو نا پا بائبل کے چکم ددی پا مدرسو کے پروتو یا نن پروت دے اگے کہ ہم بشارات موجود دی. تورات کتاب الاستثناء اطلسم باب پیلسم آیت تا 19 15 تا 19 دا آیتونا چه اگو رئے نو اغی کی بشارت نو محمد علیہ السلام تا موجود بدے کی لکلی دی چه موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام بنی اسرائیل تا تقریر کو او دائی و تا وسیعت پر خود نو اگر دیر ہدایات دی خو یو خبر ادا کړی دا چې زبد الله نه سوال کوم نو زمان رستو با الله پاک ستاسو درونو نا زما پشانی یو نبی پیدا کړی او بیا دا هغه احکام او هدایات بیان کړی نو دے کے حکم عربی تورات دے نو اگے کے لفظ اخوان دے اور لفظ اخوتن دے من اخوتکم ترجمے دی پخبلا کڑی دی کہ نو عربی تورات دا مانا چھ ترجمے کڑی دی بطول جبو کی کڑی دی نو عربی کیوں کڑی دی نو حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی المتوفا سن 1891 ہجری یو لوی عالم تیر شوے دے پہ ہندوستان کے خوبیا وفات شوے دے پہ مکہ معظمہ کے او دا مکہ پہ قبرستان کے دا قبر اسم موجود دے او مکہ معظمہ کے دا مدرسہ سولتیہ چ اسا پوری مشہور دا دجی بانی ام اغا مولانا دے اغا پا اصل کی خود دی ہندوستانو او دی دہلی پا خواہ شاہ کی دا غزے ہو کلے ہو او انگریزان تازہ تازہ دے ملک تراغلیو نو دخپل مذہب خدمتے کو نو پادریان بم گرجدل او تبلیغ بے کہو د خپل مذہب او تردید بے کہو د اسلام او د مسلمانانو د مرتد کولو کوشش بے کہو نو علماء دا غی مقابلہ کولا خودی کی زیاد کار حضرت مولانا رحمت اللہ کرے دے پادری فندر پنم بنی او پادریو او آغا دیر مشہور پادریو د عیسائی مذہب اغا سر دا مناظری یا مباحثی کری وی و اغیلے شکست ورکر نو اغا دا خپل شرمنا چی بیادتا مخامخ کی دے نشم دا ہندوستان یا رو پریخے اغی پادری بہرحال حضرت مولانا رحمت اللہ یو عظیم شخصیت دے و دا غزان لا تاریخی حالات دی آغا دے دی عیسائیان و خلاف کتاب نکلے دے اظہار الحق نمی دے اظہار الحق چہ اول کی خدا پا ترکو کے چاپ شوے او دا کتاب سلطان عبد الحمید خان پا دور خلافت کے اور نور الدین کے بم چاپ شوے ہی خود قریبی دور کے دا قطر دا حکومت پا خرچہ باندے دا آغی وزارت اوقاف پا اہتمام کے پا دو جلدوں کے پا بہترین کاغذ چاپ شوئے دے عربے کیوں اور حضرت مولانا تقی عثمانی دا مفتی شفیع ہوئے آغا د دې بیا اردو کې ترجمه هم کړل. نو آغا اردو ترجمه خو په دریو جلدو کې ده، لیکن اصل کتاب چې کوم قطر کې شای شوه دې آغا په دو زخیم جلدونو کې، آغا کې د عیسایانو خلاف غیر معلومات او د دې پیشنگویانی چې کوم تورات و انجیل کی موجود دید حقی تفصیلات دی و نورم دیر معلومات دید عیسائیان و خلاف. نو اغسرا چکم عربی نسخہ دا نسخہ دا بائبل، نو اغی کے لفظ اخوتن دے چ موسیٰ علیہ السلام ویچ زبا سوال کوم چستاسو درونو نبا اللہ پاک زما پشانی یو پیغمبر را لیگی. او دا ننم لکلے و اردو بائبل کی تمہارے بھائیوں میں سے دا الفاظ لکلی دی، نو دا ظاہر دے چی دا عربی دے اخوتن ترجمہ دی. او اصل جبا دا تورات خو ظاہر دا چی عبرانی دا، ناغی کی خود عبرانی سلف ہوئی بئی، لدا اشارہ دا محمد علیہ السلام تا. او دا دی وجہ دا دا چی اخوتن نا چی استاسو درونو نبا زما پشان اللہ پیغمبر پیدا کی، دا دی نا بنی اسرائیل مراد دے نشی، کنی بنی اسرائیل خوم رونا دی کنی دیو بل دولس قبیلی وی نو هر قبیلہ دیو بل رونا دی. او دا یہودیان وی چی دا خو محمد علیہ السلام تا اشارہ ندا، دا خو بیا یوشا بن نون تا اشارہ ای چی دا موسیٰ علیہ السلام خلیفہ ہو، او یا با عیسیٰ علیہ السلام تا اشارہ ای چاغم دا بنی اسرائیل و ناو درونو ناو. زبا سوال کوما نو اللہ با تاسو دا پاراس تاسو درونو نا زما پشان پیغمبر پیدا کئی، دا الفاظ دی. من اخوتکم مثلی، اعودو کے تمہارے بھائیوں میں سے میرے مانند الفاظ دی، نو دینا بنی اسرائیل مراد دے نشی. ولی مراد دے نشی؟ ذکر چے ام دے بائبل کے قبلز کتاب پیدائش کے صفر التکوین کے لکلی دی، او ننم لکلی موجود دی کہ بنی اسرائیل کی دا موسیٰ علیہ السلام پشان کے پیغمبر نشی پیدا کے دل ہے. دادری پخپل کتاب کی لکھنی ندی مصداق با یوشا بن نون سنگشی او عیسیٰ علیہ السلام بسنگشی او بل اسرائیلی نبی بسنگشی، ذکر جدگی با کتاب کے پخپل لکھنی دی پس صفر التکوین کی کتاب پیدائش کے کہ بنی اسرائیل کی دا موسیٰ علیہ السلام مثل نشتا. زمون کتاب کے نا دریبا کتاب کے ندلتا درونو نا مراد دا بنی اسرائیل نا مراد کے دے نشی، ذکر چاہ خودی کتاب کے لکھی دی کہ بنی اسرائیل کی دا موسیٰ علیہ السلام مثال نشتا. او بلد دی رونا چی دی بنو مدین دی، ذکر چی مدین ہم دا ابراہیم علیہ السلام زوئے ہو اور دیم دا ابراہیم اولاد دے ندیو نکا اولادی نرونا ہی، خو بنو مدین ذکر نشی کے دے. چی دا موسیٰ علیہ السلام او دا شعیب علیہ السلام نرستو قوم مدین کے چا دا پیغمبر دعویٰ ندا کری، او نہ سوک پیغمبر تیر شوے دے او نہ چا دعویٰ کرے، نو سنگا دے ہوئی چی زما پشانی بنو مدین مراد دے نشی، کنی رونا خواہی ہوں دی. یو بل قوم ہم دے بنو عیسو آغا ہم مرادی دے نشی آغا ہم دے دی رونا دی برای نکے یو دے لیکن آغے کے ہم چاہ تاریخ خاموش دے سرد تاریخی بنی اسرائیل نا کہ اگے کہ ہم چاہ دے پیغمبر دعوی نہ لکڑی موسیٰ علیہ السلام نہ بعد دا خروشتہ نہیں یاد آئی نا مخکنی خو نہیں یاد آئی نو متعین سوچ دا اشارہ بنو اسماعیل تا دا بنو اسماعیل تا دا او دا ظاہر دا چی دے بنی اسرائیل رونا دی ذکر چی اسماعیل دے ابراہیم علیہ السلام زوئے ہو اور بنی اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام اولاد دے اور یعقوب علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام زوئے دے اور اسحاق علیہ السلام ہم دے ابراہیم علیہ السلام زوئے دے نو اسحاق و اسماعیل رونا شون نو چی رونا شون راغی اولادم رونا دی نو دے کتاب الاستثناء اطلسم باب اپ ان دسم آیت کے چکم پیشن گوئی دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شوے دا داغی مصداق بل سکے دے نشی سوا دا محمد علیہ الصلاۃ والسلام زکا کیا ہوا ویلی دی چستاسو درونو نبا اللہ زما پشانی پیغمبر پیدا کری نو دینا بنو اسماعیل مراد دی بنو اسرائیل مراد دے نشی بنو مدین مراد دے نشی بنو عیسو ہم مراد دے نشی او وجہ میں لتا بیان کرا او چھ بنو اسماعیل مراد دی نو اولاد اسماعیل کی بلچا نہ دے پیغمبر دعویٰ کرے دا او نہ پیغمبر تیر شوے دے نہ دروغ و دعویٰ ہم چاہ نہ دے کری اور رشتے نے ہم سکھ تیر شوے نہ دے اسماعیل پیغمبر و بیا آخری پیغمبر دے محمد رسول اللہ بنی منز کی یہودیان ام تسلیمی یا منگ ام تسلیمی یا اٹھول قومون تسلیمی جی منز کی پیغمبر تیر شوئے نا ندری مستاق بل سکے دے نشی سوا دا محمد رسول اللہ ندالتا لکلے پروت پہ اسم موجود دارنگی کتاب الاستثناء کی یو بلا پیشن گوئی دالی کلے دا کہ موسیٰ علیہ السلام ہوئے کہ زمونگا رب اللہ کوہ طور نا دا سینا نا اخکارش ہو او سینا خوارسوک پیجنی چے اگا میدان دے چکم کی بنی اسرائیلو وقت تیر کرے دے او داغی پخوا کے کوئی تور دے او التا موسیٰ علیہ السلام تا تورات ملو شوے نو رب دا سینان اخکارا شو او پسائیر کے ازلے دو او دا فاران ناخ کارا شو چی لز ذرا او یا زرگونا خلق و یاو کہ زرگونا دی بلکہ لز ذرا دی نسخے دا تورات مختلف دی ور سرو فاران نا چی اخکار دو نا لز ذرا او پبل روایت کے زرگونا قدوسیین یعنی پاک خلق قدوسی خلق ورسرہو پاک خلق او آغا سرا آتشی شریعتو یعنی جلال والا شریعتو ندلتا کہ تجزیہ منگا کہو نو اللہ کارا شو یعنی دا اللہ وحی اخکارا شوا وحی پسینہ کے نو دینا موسیٰ علیہ السلام تا اشارہ دا ذکر جی پسینہ کے وحی پا موسیٰ را دا سائیر چی دے دا د شام په غرونو کې یو غر دی چې عیسی علیہ السلام په هغه ځای کې به عبادت کو. یاقوت حموی موجم البلدان کی لکھلی دی او نور حضرات هم لکھلی دی او دا اتفاقی خبر ہے کہ سعیر جاغیتا پتورات کی شعیر ویلی شوی دی خو شعیر و سعیر یو شہد ہے خود الفاظ کے تلفظ کے فرق نہ راضی. دا شام کی یو غرو نو سعیر نہ ازلد اللہ یعنی وحی بسعیر کے راغ ہے اشارہ عیسیٰ علیہ السلام تدا او انجیل تدا انجیل تدا ذکر چدا غرب شام و فلسطین کے دے او دغ شام و فلسطین کے عیسیٰ علیہ السلام کار کرے دے او فاران نخکار شو چی زرگونا قدوسیین او زرگونا پاک خلق ور سرو او ام پا دغی تورات کی پا بلزے کی صراحتن لکھلی دی چی فاران داد مکی نم دے او یاد مکی دیو غر نم دے زمن کتابونو کے خو خود نکلی دی خدا غیخ پل کتاب امداغ تورات کے نکلی دی او زمن کتابونو موجم البلدان دا یاقوت حموی تصریح کرے دا چی باز وئی چی فاران دا مکی معظمی پا نمونو کی یو نم دے دری خار نم دے دی نمونہ نورم دیر دی بکہ دے مکہ دے نور نمونہ بومی و یو نمی فاران خود دیم قول یاقوت حموی دا نقل کرے دے چی نا دا مکی نم ندے خود دا مکی دا غرن نم دے نو خبر آیا وش او بیا پدی عربی ترجمہ دا بائبل چکم دا لندن نشائی شوی و یورپ نشائی شوی دا دا آغی حوالا حضرت مولانا رحمت اللہ ورکڑی دا چی آغی کے لفظ علوفن دے چی فاران نخکارشو زرگونا خلق ورسرو او مولانا عبد الماجد دریابادی دا بائبل دا انگریزے دے یوی ترجمینا نقل کرے دے چھ لس زرہو ورسرہ آکی تعداد خود دے لیکن پاکستان کی جکم دا بائبل اردو ترجمہ مروج دا او بائبل سوسائٹی لاہور دا طرف نہ شائع شوے دا آگے کے دا لکون و لفظ دے دادی تحریف کرے دے او وجہ میں در تا بیان کرا دا تحریف ہو چھ انگریزی ترجمہ چھ دی کرے دا منگ مسلمانانو نہ دا کرے آغی کے علوفن دے او اظہار الحق کی مولانا رحمت اللہ دے آغی مستند حوالہ ورکنے دا کہ آغی کے علوفن دے او دے یو انگریزے ترجمہ کے چوم دی بخبلہ کرے دے آغی کے لزر دے عدد متعین دے چید آغی حوالہ تفسیر ماجدی ورکنے دا لیکن عام ترجمہ دا اردو چے نن دستیاب دا دا بائبل آگے کے لاکھوں لفظ دے چے لکونہ خلق ورسرم ندادی تحریف کرے ن دا نخی چی دا فاران نا اللہ اخکارا شو یعنی وحی اخکارا شو او چی اخکار دو نا لزر خلق و سرو یا زرگونو دا دوارا نخی پا محمد الرسول اللہ بن صادق رازی ذکر چی آغا فاران کی ور بنی وحی راغلی دا وحی پا مکہ کی راغلی دا غار حرا کی شروع شوی ونی دو مکہ وکر او چی کل فتح مکہ کی دا او رسول اللہ پا مکہ کی فاتحانہ انداز کی داخلی دا اتم کال دے حجرت کی نو لس ذرا صحابہ کرام مجاہدین ورسرہو دس ہزار مجاہدین او دا بائبل انگریزی ترجمہ کے ہم دس ہزار دی دس ہزار قدوسی او اول عربی ترجمہ کے لس خون دی خو علوفن دین واغم پا دی انتباق رازی چھ زرگون او لس ذرہم زرگون ہی کرد ہاں لکونا نو دا لکونا لفظ دا دی اضافہ تحریف کرد نفاران او زرگون خلق و سرو دا دوارا نخی صادقی گی پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی انجیل انجیل یوحنا انجیل یوحنا آزمونگا عربی کتابونو کی دیتا یوحنس هم ویلی شوی دی مراد هم دقا یوحنا دی جدا یو حواری یو دا حواریین و دا عیسیٰ علیہ السلام نا او آغا انجیل مرتب کرے دی او دا رستو مرتب شوی دی اصلی دیم نا ددی پسوار لسم باب کے پیج لسم او شپارسم آیت او پیج لسم باب کے شپگیشتم او اویشتم نمبر آیت او شپارسم باب وم نمبر آیت کی تصریح شوی دا چی عیسیٰ علیہ السلام دا زان نرستو زیر ورکڑے ہو دا فارق لیت دا رات لولو عربی ترجمہ کے فارق لیت لفظ راغلے دے قرآن خسور صف کی ویگی نا چی مبشرم بی رسول یأتی من بعد اسمه احمد او دلتا وی چی یجدونہو مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل خو عربی ترجمہ دے انجیل یوحنا 1821 عیسوی او 1831 عیسوی او 1844 عیسوی پدے کی چکم دا انجیل یوحنا عربی ترجمے پا لندن کی دی شائع کر دی داغی درے وارو حوالی حضرت مولانا رحمت اللہ اظہار الحق کے ورکڑی دی آگے کے لفظ فارقلیت دے کہ زدہ زمان رشت با فارقلیت رازی نو آگے با زمان صفائی کری انوری خبری دی بیا دید فارق لیت ترجمہ کئی اردو ترجمہ کئی دوی مددگار یا وکیل یا شفیع دا ترجمہ کئی نو تصریح پہ کی نکی چھ مددگار نسوک مراد دا او دا وکیل او دا شفاعت کا ان کی نسوک مراد دا دا فارق لیت دا ترجمہ کئی خدا دی تحریف کئی ذکر چھے سیرت ابن حشام سیرت ابن ہشام ابن ہشام 213 ہجری کی وفات شوے دے ندی ابن ہشام المتوفا 213 ہجری نقل کرے دے محمد بن اسحاق نا چہغا 150 ہجری کی وفات شوے دے چی ابن اسحاق وائی چی ما دا تورات یو عربی نسخہ دا سی مدلی دا او عربی نسخہ کی ابن اسحاق وئی چے مالی دلی دی چے عیسیٰ علیہ السلام دا زان نرشتو چے دا کم پیغمبر دا راتلو زیرے ورکڑے وو دا اغنم منحمناو منحمنا فلو قد جا المنحمنا فَيَشْهَدُ بِي دا ابن اسحاق وائی ماد عربی تورات نسخہ کی دا الفاظ مدلی دی نو ظاہر دے چا عربی ترجمہ مسلمانان خو نہ کرے خو ماغوی کرے دا نو آغی کی دا فارق لیت پزے منحمن نارا غلے دے او دی نور و نسخوں کی فارق لیت دے لیکن ابن اسحاق یو نسخہ مندلے دا دا تورات دا عربی جبا کی چی اغی کی لفظ منحمنا دے عیسیٰ علیہ السلام وی زمان بعد منحمنا برازی او زمان دا پیغمبر گواہی بور کئی بیا ابن حشام لکلی دی چی منحمنا سریانی جبا کی محمد توئی دیدی کا ٹک لفظی ترجمہ کئی نو مانا بے ام اغئی چکم مانا دا محمد دا سٹائل شوے اغا انسان چی دا چا دیر دیر صفتو نہ کی قابل تعریف دا منحمن نا سریانی جبا دا اپا سریانے کی دا منحمنا مانا محمد دا نو ظاہر دا چی دا سریانے جبی دا ماہرینو نبیزان کوئی کری بھی ابن اسحاق کا نا او دارنگی ابن حشام مالو او دا انجیل اصلی جبا سریانی وا دا سریانے جبی نبیا دا 70 عیسوی نباد پا یونانے کی ترجمے شوی دی یونانی جبت او بیا دا یونانے جبنا پا لاتینی جبت کی ترجمہ شوی دا او لاتینی جبنا بیا دا دنیا پا نور جبو کی ترجمے شوی دی فارسے کے او پا اردو کے او پختو کے او ترکی کے او نور جبو کی شوی اصل جبت انجیل سریانی وا آغی نا ترجمہ پا یونانے کی شوئے دا یونانے نا ترجمہ پا لاتینی جبا کی شوئے دا لاتینی جبو نا دنیا نور ترجمہ شوئے نوچے سریانی اصلی جبا دا انجیل وا او دا

اگر چې عیسایانو فتوا دا ورکړی دا چې دا جالی انجیل دے اصلی نه دے او په دې اعتماد مکوې خپلو د مذهب خلقو ته ویلی دي. خو سره دا غینا هم دی یورپ کې په عیسایانو کې بعض محققین دي چې هغوی تحقیق کړی دی چې دا اصلی انجیل دے دا جالی نه دے. البته سنس تحریفات پاغې چې هم شوی بئی نو پا اغا انجیل برناباس باب نمبر 97 او باب نمبر 113 کی دی باب کی تفصیلی بحث دے خپاغی کی در رسول اللہ صراحتن نم ذکر شوے دے محمد ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ویلیو زمان بعد با محمد رازی اصل کدام آغد منحمنا ترجمہ دا چکم بل عرب انجیل کے ابن اسحاق معلوم کرے ہوا محمد بن اسحاق لیکن انجیل برناباس کے صراحتن منحمنا پزے لفظ محمد راغلے الدم اصل بلفظ منحمنا خو ترجمہ کو ان کو با محمد ترجمہ کری ہوئی نو خبر ابیا صحیح شو ندا ٹولے حوالے نن ہم ثابتی دی کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ ولو انجیل حضرت مولانا رحمت اللہ کی رانوی المتوفا 1891 سمجھتا تما حوالہ ورکڑا خپل کتاب اظہار الحق دویم جلد کے یو مستقل باب قائم کرے دے دا بشارات و نقل کول دا پارا چیز رسول اللہ پشان کی جکم بشارات دا سابقہ کتابوں کی موجودی اغلے باب قائم کرے دے او لس بشارات غالباً اغا نقل کری کداغی کی دے دو حوالہ یو دا بائبل دا کتاب الاستثناء ابد انجیل یوحنا بطور مثال میں تا تا حوالہ ورکرا ورنہ ہے کہ لس بشارات نقل کر او بیا پا دی لس بشارات بنی عیسائیان او یہودیان اعتراضات کئی جدا اشارہ محمد علیہ السلام تا ندا بلکہ دی بل مطلب دے نو اغا شبہات تول نقل کری دی یو یو شبہ او دا غیر کتابون پرنا کے جواب ورکر جواب دا غیب کتابوں پر رہا کہ ورکر جنکاروں بیا نشی کول ہم دا وجہ دا چی پادری فندر تخت دلے او دا مباحثینا او حضرت مولانا تب مخنش و اختارہ کولے ذکر دی دین دا تحفظ دا پارخ وقت وقت اللہ دا سی خلق پیدا کی او دا غیر کار اخلی ذکر جی پیغمبر خونا راضی او دا دین ہو محفوظ دے حفاظت و تحفظ بے سوک کئی خدا کا علماء و نکار آخری اللہ پاک کر وقت پو وقت سوک پہ یو کار کے ماہر کی بل عالم پہ یو بل کار کے مہارت والا ور کی دریم عالم تا پہ یو دریم کار کے دیر مہارت ور کی اٹول دا دین کارو نہیں بزا دین محفوظ پاتے مولانا مودودی رحمہ اللہ تفسیر تفہیم القرآن کے پدیز ہے کہ خدیر مختصر بحث کرے دے لیکن سورت الصف کی چکم آیت راغلے دے کہ مبشرم بے رسول یعطی من بعد اسمہ احمد پاتشتمہ پارا سورت الصف کی چکم آیت دے دا حقیب تشریح کے غالباً پینزل صفحے طویل بحث کرے دا. دیدی بشارات و پبارک او دا مولانا رحمت اللہ دو جلد کتاب لکلے دے اغی کی خدا لس بشارات نقل کری دی او دا بشارات ان علاوہ نورم دیر قیمتی مباحث دی اغا دو جلد کتاب دے دا عیسائی پادریانو خلاف بہترین اسلحہ دا دا مسلمانانو پلاس کی چی دا کار اللہ پاک دیدی حضرت مولانا نا اغسط دے دے ہندوستان کی چی عیسائی پادریانو دا مقابلہ کے شکستو خو نہ حکومت خود پیرنگیانو نہ پا اغا وقت کی آغید اخپل مذہب خا حفاظت کون کیو نن زمانہ کی پیرنگیانو ہم اخپل مذہب پریخ دے پا وقت کی پا مذہب بے دیر کوشش کو خو ننم کئی پا آغید علماء و خلاف دیر روی مظالم و سلسلہ شروع کرے ہو اور دیر گرفتار کری ہو او دا مولانا رحمت اللہ دا گرفتارے وارنٹم جاری شوئے ہو لیکن اغا خپل شاگردانو و متعلقین و دوستانو پا تعاون سرا پا دیر تکلیف سرا او دا طویل سفر پا نتیجہ کی چی یو کال پا لار کی پا سفر لگی دلے ہو دانن زمانہ خونو چی جات کی کینا او گھنٹا کی ورس ہو سو گھنٹو کی ورس ہو مکی طرح سے دلے ہو اور پا حرم دا مکی کی یو عالم با درس ورکو دیکھو مسافر لارو او دا ظالم دا گرفتارین بچ شو چی التبس خدمتو کم نو اغا مدرس پر درس کے بدیم کے ناستہ پر حرم شریف کی اور آغا عالم نہ بے استفادہ کولا نہ یوزل دا آغا عالم سرا نہ دو دیو سوال پیخ شو اور دو آغی سرا آلگا مباحثہ اکڑا چا آغا ویچی دا خبر دا سی دا ادوی دا سی دا خبر اگدا شو نو آغا استاز پوئی شو چی دا خوص تعلیم ندے لوی عالم را تخکار نو چی مجلس دا درس ختم شو نو دے زان لراو گو چی تا ما تخپل زانو خیا نو آغا خپل دا ٹولا قیصہ مختصر بیان کرا خلاصا چی دا ازدر ہندوستانیم او زما دا گرفتارے حکمو راوتیم او دا پادریانو سرما مناظری کولی او وجہ داو نو آغا عالم بیا فورن زان سرا کورتا بود او دا آغا پا اعزاز کی ملمستیا اکرلا او دا مکی لولی علماء پا آغا ملمستیا کی جمع کرل دا پا اعزاز کی او آغا علماء سرا بحث شروع شو نو پوئی شو چلا لوی عالم دے او آل تا بیا دا اخبر طول تفسیری قصہ اکرلا نو آغا عالم پا دسخط بنی با یو سری پا حرم کے درس ورکولے شو بلچا با درس نشو ورکولے لگے جی خلق پاکی گڑی وڑی ہم ہوئی نو آغا دتا اجازت ناما تحری اولی کلا چتا پا حرم شریف کی دسوک تالیبان رازی اور درس ورکے نو ورکوا نو دا درس تو روک او دا دا دا خبرہ بیا ترکو تا ارسی دلا پا وقت سلطان عبدالعزیز خانو نو شریف مکہ تے حکم راولے گو چی دا سی سری نم میں آوری دلے دے تے تحقیق ہو کا چی مکہ کشتے ہو کا نا بات اسی نو آغا جواب ورکو چی دا خو موجود دے پا حرم کی درس ورکی نو حکم راولے گو چی دا خب عزت بنی دا ترکو دا خلیفہ دا شاہی مہمان ملما پا حیثیت دلتا راولے گا نو آلتا لارو آغا دیر اعزاز ہو خو او سو وظیفه یم ماهانه مقرر کړه. خدای بیا راغې مکی ته، بیا سلطان عبدالحمید په زمانہ کې بیا ترکو ته وغوښته شو او الته دا کتاب لیکلې بیا الته دی اظهار الحق. او هغې ډېر اصرار کاو چې ته همدغه ترکو کې مستقل سکونت اختیار کا او حکومت دغه ډېر اعزاز وکړه، ځکه چې دی خو مسافر و او هغې سره ذریعه معاش هم نه وه، لیکن حکومت والا ماهانه تنخواه مقرر کړله او ډېر اعزاز یې وکړو. لیکن بیا ده ووی چې زه مستقل سکونت هم دغه مکه کې اختیارو. چنانچہ واپس مکی طرح گئے اور مکہ کے بیا مدرسہ جوڑا کرلا، مدرسہ سولتیہ، ابتدا کی دری مدرسی بل نمو، اور پس سعودی عرب کی اور پدی علاقہ کی دینی مدرسہ نوا، اسے درسگاہ نو علماء تب خلق تلل، منظم مدرسہ نوا، دارم بنے منظم مدرسہ دا پس سرزمین حجاز کی چ مولانا رحمت اللہ دلاس نے بنیاد کے خودش ہوئے. خدا حقینا وسائل نو دا عربو دا مالداری خوش راغلے دا، خدا ہندوستان یا وخضا و سولت بیگم اغا حج لتلی و مالدار و نو اغی دا ارادہ و چپا مکہ کی یا مسافر خانہ جوڑو ما پخپل پیسو، نو مشورہ اکر لا دا مولانا رحمت اللہ سراز کا چپ محرم کی خواہ بیا مستقل دے رہا ہو او مشہور شوے ہو بیا دیوتا مشورہ ورکڑا چھ مسافر خانہ خوم دیر خکار دے کو زمان رائے کا غواری نتیو مدرسہ جو رکا داغا فیدہ بڑے رضیات آئی او دی علاقہ کی مدرسہ نشتا ما یو ورگو نے جوڑا کرے دا خو وسائل نشتا، چنانچہ اغا پا خبل داغی پا خرچ با دی مدرسہ مکمل علوی عمارت جور شو، نو اغی انتظام طول دی مولانا رحمت اللہ تعالیٰ کو، نو دا اغی نم کے خود مدرسہ سولتیہ لیکن چہ خرچہ داغی سولت میں گم ہوا، اسا پوری اغا مدرسہ موجود دا او منگا چہ حج لتلیون ہم زمان شوقو نو داغی مدرسی منگ معاینہ کری وا و موجودہ وقت کی چکم داغی متمم دے منتظم دے اغد مولانا رحمت اللہ وسے دے داغی پا اولاد کے دے، نو اغز منگ دیر احترام و کو اغا یادگار زینو ہم منگا اولی دل او دی مدرسہ سولتیہ کے شیخ الہند رحمہ اللہ ہم وقت ایر کرے دے چکلے دے پیرنگیانوں دے مظالموں پا نتیجہ کی پا مکہ کی پناہ حاصل کرے با خروس تو خبیا گرفتار ہم شو او مالتا تا اولے گلے شو، نو دی علماء لوئی خدمات کری دی، چا یو قسم خدمت کرے دے چا بل قسم کرے دے چا دریم قسم کرے دے، خدا خدمات ہی کری دی علماء پا ذریعہ بانی دین محفوظ. بہرحال دا حوالہ دا قرآن بالکل رشتے نے دا کا موجودہ بائبل کے موجود نوے نوم رشتے نے دا، ذکر چھ قرآن حوالہ ور کرے دا خود کم کسان قرآن نمانی نواخبا دا آغا آیت پا دلیل کی آغا تا نشے پیش کو لے مونگ دا پارا خود نور حوالو حاجت نشتے، دا اللہ کتاب کے چھ حوالہ ور کرن دا یقینا رشتے نے دا خود کم قرآن نمانی نواغی دا آغای خودر نغواری چھے تا پتورات کے منگتا او خواہیا کم زیکی دی استاسو کتاب حوالہ ور کرے دا، نو اول خدا آگا جواب بدائی چا تاسو بدل کرے دے، لیکن چی بڑی بدل شوی تورات و انجیل کے ہم چے حوالہ بیا متیشی نجو اسلام دا بڑی رفیدہ رسی، نو حوالہ بالکل صحیح دا چی اللذی یجدونہو عندہم مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل،

سوق کې چې زیاته وکاو دي د خالی پرز لسنه زیاته کو د حکم د شریعت نو چې سوق کې راتل بدی ته میان د دي د خالی پرز باندې ښکارا او په کوم ورځ چې خالی به نه ونه نه راتل همدارنګه ازمیخ کو مونږ په دی باندې په سبب د دې چې نافرمانی یې کوله سوق کې چې اوې یوې ډلې د دین چې ولې نصیحت کوي تاسو هغه قوم ته چې الله هلاکونکې دې دی لرا او یا عذاب ورکونکې دې یا بالکل تباہ کی مربکی او یا با بالکل تباہ و برباد نشی خو عذاب کے بگرفتاری یا عذاب ورکونکې دې دیتا سخت عذاب نو قالو نصیحت کوونکو ورته اوی چې معذرتا الی ربکم مونږ نصیحت کوو د پاره د عذر پیش کول خپل رب ته او دې د پاره چې شاید دی او یریږي د الله نه بس ارګل چې ایر کدی هغه حکم چې نصیحت شوی او دی ته پاره حکم سره چې د خالی پرز کار مکه وای هغه حکم ایر کو نو خلاصې ورک مونږ هغه خلق ته چې منع کول به د بدی نه خلق به د بدی نه منع کول نو هغه د عذاب نه بچ شو او اونی ول مونږ هغه کسان چې ظلم کړیو په سخت عذاب باندې هغه ظلم دا کړیو چې میان به نیول او هیله به کول په سبب د دې چې نافرمانی یې کول پس ارګل چې دې سرکشي وکړلا د ا تجاوز وکړو د هغه دا عطا دا پارا معمول مقدر دے سیاق کلام نا او دا فحوا کلام نا پاسانا معلوم دیش ہر کلچ دی سرکشی اکرلا دا حکم دا اللہ نا او تجاوز یې وکړو د هغه کار نه چې منشي او دی هغه نه مایل شو هغه کار ته چې منشي او دی هغه نه نو موږ اوه دی ته چې شای شادوغان خاصین ذلیل کله چې شادوغان شو شکل یې بدل شو او بیا مړ شو او پاتې شو هغه کسان چې چا دا جرم کړی نه و خدای نصیحت به وته هم نه کو دی بدونه به منی کول هم نه خو خپل بد به نه کول آیا هغی بنی هم عذاب راغی او که هغی هم بچ شو د قرآن کریم دی نه خاموش دی لیکن حافظ ابن کثیر دیله ترجیح ورکړی دا چدا ساکتین او ناصحین دوارا بچ شوی دی اپا ساکتین او مستحق دا عذابو خو اللہ پہ رحمو کو اللہ پہ رحمو کو او دا ظالمین او انیول یو ساکتین درم ناصحین او درم ظالمین ظالمین او دا عذاب کو تسرید پا اغا وقت کچھ اعلانو کو اس تارب چھ اوبا لے گی پا دی باندے دا قیامت پورے اغا کسان چھ رسائی با دی تا سخت عذاب نو بے شک اس تارب چھ دے زر عذاب ورکون کے دے چھ کلا ارادہ ہو کی او دا اللہ البتا بخون کے دے او محربان دے وقطعناهم في الارض امما او تقسیم کړل موږ دا بنی اسرائیل په ځمکه کې په مختلفو ډلو کې بعض د دین نیکان دي او بعض د دین سوا د نیکانو نه دي او ازمیخ کړی دی موږ په دې باندې په خوشحالو په نعمتونو سره او سیئاتی او په تکلیفونو سره دې د پاره چې دی را وګرځي دا ټول مباحث بار بار شوي دي نشینان شو راغل رستو دین ناکار جانشینا خلفن ناکار جانشینا دا خلفن چه لام بنی لام ساکن وی خلفن نا خلفن نو ناکار جانشینانو تو وی نا لائقا و نا اہلا او چه خلفن شید لام پا زور سرا خلف نو اغا نیکان جانشینان صالحین لائق او قابل د جانشینان لکه چې مونږه دا سلف او خلف استعمالو بخوانی نیکان رسلنی نیکان او خلف ناکارت ہوئی نف خلفا پس جانشین شو رستو دینا خلف ناکار جانشینان دنی صالحین پزے غیر صالحین راغلت وارث الکتاب چاغا وارثان شو دا کتاب نو آغی بیاس کئی آغی اخلی سامان دی معمولی جوند مرات دنیا دا کتاب بدلئی او پیسے اخلی کتاب پٹئی او پیسے اخلی اخلی دی پا بدل دا کتاب کی عرض حاض الادنا سامان دی معمولی جوند او وای دی چه سیغفر لنا بخنه با اکرشی منگتا گناه خدا منگه کهو چه کتاب پا بدل کی کتاب بدلو و تحریف کهو و حق پتو و دنیا اخلو و اللہ غفور الرحیم لے معافی براتا ہو دا جواب بولی سیغفر لنا نو اللہ خو بخنه کئی خو علا چه توبه و باسی او توبه خود دیتا وی چه کم جرم دکڑی وی آئنده نکای نبی استا خبر سیده چه اللہ باو بخ او دلتا خو وین یاتهم عرضم مثلهو کراش دیتا سامان پر مثل داغی نبی آئی اخلی پر بدل دا کتاب کی رشوت بیا اخلی بدرز بیا اخلی بدرز بیا اخلی او داغا رشوت آغستون توبه نو باسی بیا بیا اخلی اوائی چه سیغفر لنا سیغفر لنا نو دا خود توبی پر ٹوکا دا آیا نو آغست شوی دا دین وعدا پا کتاب کی چه نبا وی پا اللہ بانی مگر حق خبرا و درسو ما فی ہے او دی لستی اغا احکام چه پا دی کتاب کی دی او رستنے کور دیر غرہ دے اغی خلق دا پارا چه دا اللہ نیری کی آیا پس نپوئے گے تاسو پا دی خپل حماقت مندی دا خود یہودی عالمانو عادت دے چھے اللہ بیان کو کتاب پا بدل کی دنیا آخری اوی اللہ با بخنہ ہوگی او توبہ نو باسی اوی بخنہ ہوگی لیکن علامہ آلوسی روح المعانی کے ندی آیت پا زیل کے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ددی پر تشریح کی دخپل زمانے دا بازی صوفیانو ذکر کرے دے چی آغوی نفسانی خواہشاتو پس روانی حرام خوری او جمع کئی اوائی چی منگا اللہ تا رسی دلیو او دا گناہ او حرام مونگ تا نقصان نہ رسی ذکر چھ مونگا اللہ تا رسی دلی او مونگ تا اس حص معافی شوے عام و خلق تا او عام و مومنان تا خدا حرام او دا گناہ ہونا نقصان رسی او آغیل پکار دی چیزان اسا تی خو مونگا اللہ تا رسی دلیو او اللہ سره تعلق هم ډیر مضبوط شوی دی نو موږ ته اوس معافی شوی چې مونږ چې کله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا لا الا دا وظیفه کوو نو زمونږ دا څومره حرام خوړلی وي یا ګناهونه کړي وي نو د دې لا الہ الا اللہ په ذکر باندې هغه معاف شي دا توجیح کئی نوی ددی خلق و عادت ام ددی یہودیان پشانتے دے

نو الله وی معافی خو به زکوما خو الله چې ته توبه وباسي او ته سباله بیا اخلي بل ورځ بیا اخلي نو داسې کس خو زه نه بخم. والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة اگر کسان چې دی منګولی خخید الله په کتاب باندې او قائم ساتي مزونه بهشک موږ نه ضایع کو اجر د اصلاح کوونکو. څو وخت کې چې موږ اوچت کړو غر د پاسه دی گویا کې لا سورې وی او ګمان کړو دی چې دا پرې وتون کړي پدی او ویلی موږ دی ته چې اودې شه هغه کتاب چې درکړې دی موږ تاسو ته په قوت سره یعنی د عمل د پاره او یاد کې هغه احکام چې پدی کې دي چې تاسو پرهیزګار شئ. ورپسې یو بل وعده ذکر کړي چې هغه د ټولو انسانانو نه شوې وا اغست شوې وا یوازې د يهود نسواراو نه او یوازې د بنی اسرائیلو نه او نو اغست. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ یاد کا اغا زمانہ چا اغست باستا رب دا اولاد دا آدمنا دا زامنو دا آدمنا یعنی دا شاگانو دا غینا یاد کا اغا زمانہ چ اغسته دے اغسته او رب ستا د زامنو د آدم علی السلام من ظهورهم یعنی د شاگانو د دینه.